पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गीता माया है स्वे स्वे कर्मण्यविरत संसिद्धि लभते नरः अपने अपने कर्मों में ठीक लगा हुआ पर अपना अपना जो कार्य है अपनी अपनी जिम्मेवारी है जिसको भी अपने स्वीकार किया है करना में वो ठीक तरह से करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। संसार में प्रसिद्ध है कि वैराग्य हो त्याग और सत्संग और भजन ध्यान हो कल्याण होता है। ये बात बहुत ठीक है परंतु गीता एक विलक्षण बात कह रही है। आप जहां हैं जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है जिस संप्रदाय में है उसी जगह आप ठीक चलते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। दुर्द्रपी क्रिया भी कल्याण करने वाली हो सकती है तो इतना घोर कर्म तो दूसरा कोई है नहीं जिसमें कल्याण न हो ऐसी बात है ही नहीं। अपना अपना काम ठीक करे जैसे भाई लोगों का वो ठीक करे बहनों माता को अपना अपना ठीक काम करे इसमें छोटा बड़ा नहीं है। दिखने में छोटा बड़ा दिखता है काम में छोटा बड़ा नहीं है सब अपने में ठीक है। घड़ी होती है घड़ी में छोटे पुर्जे भी होते बड़े पुर्जे भी होते हैं पर वह बड़े की जगह बड़ा पुर्जा काम देगा छोटी जगह छोटा देगा उथल पुथल कर दो तो घड़ी चलेगी नहीं। तो छोटे से छोटा पुर्जा भी अपनी जगह बहुत बड़े से बड़ा है। अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार वो अपनी जगह काम करता है वो बड़े से बड़ा आदमी काम करता है उससे कम नहीं है। गांधी जी काम करके अपनी उन्नति कर सकते हैं एक साधारण मजूरा उतनी उन्नति कर सकता है वो उसमें कोई कमी किंचित मात्र नहीं। हम लोगों की देखने में बड़े छोटे होते हैं अपना अपना काम ठीक करेगा तो सही हो जाएगा। विपराध विशद गुणाद अवराध अरविंद नाभा पादार बिंब विमुखात सफसम वरिष्ठम भागवत माया है। एक हरिजन है मेहतर है जाति का है तो वो अपना काम करता है और एक ब्राह्मण है वो भी सदगुरु संबंध ब्राह्मण पने से संपन्न है वेद आगे पढ़ा हुआ भी है परंतु भगवान के चरणों से विमुख है और साधारण साधारण है वो भगवान के शरण में भगवान का नाम आता है तो सपचम वरिष्ठम लिखा है। विप्राद विशट गुणाद अवरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात सपचम वरिष्ठम तो भजन करने वाले भगवान के सन्मुख होने वाला सबसे श्रेष्ठ माना गया है और अपना अपना काम अपनी विजय करता हुआ तो भगवान को याद करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ये दो बात खास है। ये दो बात खास है मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी दो बात है एक तो भगवान को याद करना और एक अपने कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करना। सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबकी सेवा करना। ब्राह्मण का काम भी यही है कि भजन करना है अपने कर्मों के द्वारा। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित करे, वैश्य वैश्योचित, शूद्र शूद्रोचित, अपना उचित काम ठीक तरह से करे तो कल्याण में कोई ब्राह्मण का जल्दी कल्याण होगा, शूद्र का कम होगा, ये नहीं है। एक ही कल्याण होगा। ब्राह्मण को 9 धर्म पालन करने गए, क्षत्रिय को 7 धर्म है, वैश्य के लिए 3 धर्म है, शूद्र के लिए 1 धर्म है। तो 9 धर्म पालन करने से ब्राह्मण का कल्याण होगा, वही शूद्र को 1 धर्म पालन करने से कल्याण होगा। अपनी नियत ठीक रखो, अपनी अपनी जगह सिद्ध ठीक रहो, फिर उसे कल्याण कोई संदेह नहीं है। आजकल लोगों की वृत्ति हो गई है दूसरे की चीज हड़पने की। बड़े से बड़े लखपति करोड़पति, और भाई मेरे द्वेष नहीं है, पर मिनिस्टरों में भी, बड़े बड़े मालिक बड़े उनमें भी, साधारण में भी, सब में भी ये नियत बिगड़ी हुई है। इसका सुधार करना बहुत आवश्यक है, बड़ी भारी आवश्यकता है इसकी। बड़े होते वो बड़ी चोरी करते हैं, छोटे वो छोटी चोरी करते हैं, पर छोटी छोटी बड़ी चोरी में फर्क नहीं है। जैसे परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले अपने वर्ण धर्म के अनुसार काम करने में परमात्मा को प्राप्ति करते हैं, जिसे मैंने कहा ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के 7 और वैश्य के 3, शूद्र के 1। जैसे वो कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ही लाखों करोड़ों की चोरी करने वाले और सैकड़ों की चोरी करने वाले, 20-25 1-2 रूपये चोरी करने वाले, दंड कम नहीं होगा। ये नहीं रुपया ज्यादा चोरे जो ज्यादा दंड होगा, थोड़ी चोरे थोड़ी होगा। इसका उल्टा अर्थ मत लगाना। मानो अपनी शक्ति के अनुसार पारमार्थिक उन्नति करे तो हो जाएगी, और अन्याय शक्ति के अनुसार करे तो अन्याय का दंड पूरा होगा। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपनी अपनी जगह बड़ी ईमानदारी से काम करो। जितना समय अपने को लगाना चाहिए उतना समय ठीक लगाना, और उतने समय में भी काम ठीक तरह से करना। आप कोई बुरा न समझे, मजूरी करने वाले अपनी मजूरी का काम तो कम करते हैं, पैसा लेना चाहते हैं ज्यादा, और मजूरी कराने वाले मालिक है वे काम तो लेना चाहते हैं ज्यादा और पैसा देना चाहते हैं कम। दोनों में बड़ी गड़बड़ी है। काम करने वालों को चाहिए कि अपना काम ड्यूटी बजावे पूरी तत्परता से, उनके पैसे बड़े शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, और जितना कम कष्ट पड़ा करेगा उतना पैसे अपने खराब होंगे। ऐसे ही पैसे देने वाले कंजूसी करके कम देंगे, ज्यादा कम लेना चाहेंगे, तो ये नियत बिगड़ने से दंड पूरा ही होगा। और ठीक तरह से अपनी तरफ से उनकी कृपा रखे कि इनका कैसे निर्वाह हो, इस ठीक तरह से उनका काम करे ठीक तरह से, तो उनका कल्याण होगा। ब्राह्मण दान लेता है, दान लेने से भी कल्याण होता है, या दान देने से भी कल्याण होता है। कोई काम खड़े कैसे आप तो देखो, गुरुदास बनर्जी थे हाईकोर्ट के बड़े जज थे कलकत्ता में, बहुत बड़े। एक दिन गंगा जी पर स्नान कर रहे थे तो कलकत्ता में मैंने देखा है गांव में रहने वाली माताएं 11 के दिन 11 का व्रत करके फिर आती है कलकत्ता, गंगा जी स्नान करके और ब्राह्मण को कुछ दे करके फिर पारणा करती है पेटिया देख के। तो एक माई साथ है, बालक है, 8-10 साल का बालक है, वे माँ बेटा आए, एकादशी का व्रत, द्वादशी का दिन है, गंगा जी पर स्नान कर रहे थे। और गुरुदास बनर्जी जो हाईकोर्ट के बड़े जज है वो स्नान कर रहे थे, तो उसको बच्चे को भेजा कि तुम जा पूछने के ब्राह्मण है, पूछा कि महाराज मेरी माँ पूछती आप ब्राह्मण है? कहा बेटा मैं ब्राह्मण हूँ। तो थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, एक दो पैसा घी के लिए, और ऐसा लेकर वो पहुंचा कि मेरी माँ ने ये दिया है कि ब्राह्मण को पेटिया देकर मैं अपना पारणा करूंगी। इस बार उसने बड़े प्रेम से लिया, गला हो गई, बहुत आदर से। तो क्या उनके घर था, उनको रोटी मिलती नहीं थी क्या? पर ब्राह्मण हो और वो कितनी श्रद्धा से भक्ति से दे रही है। अब थोड़ा सा तो आता है, थोड़ी दाल, थोड़ा नमक मिर्ची, ये महाराज ने बड़े आदर से दिया। बेटा अच्छा, उनके ऐसी कई तरह की कहानी आती है। एक माई थी जो दाई थी, दाई गुरुदास बनर्जी की दाई माँ ही था, पालन करने वाली। तो वो कलकत्ते आई, साधारण घर की स्त्री। सहजिया किसी ने कहा कि तुम्हारा लड़का वो जो तुमने जिसका पालन किया है, तुम दाई माँ हो, वो बड़ा जज है यहाँ, बहुत बड़े पर है। तो उसे मन में आ गई मिलने की। माँ का स्वभाव होता है ना, चाहे जन्म दिया हो ना दिया हो, प्यार करके जिसको पाला है तो माँ का हृदय होता है। उससे आकर मैं जाऊंगी वहां। तो वो माइयों को आपने देखा, मैंने देखा, स्नान करके गंगा जी में जाते गीली धोती से जाते, गीली धोती से। तो गीली धोती से मैं चली गई वहां हाईकोर्ट में। और वो एक जाने का रास्ता है ऊपर चढ़ने का, एक उतरने का रास्ता है। तो वो उतरने का रास्ते से चली गई, चली जा करके और दरवाजे सामने चली गई। तो पहले की थी, आज तो कुर्सियां होती है, बड्डी गद्दी पर बैठे थे। अब अकेले दूसरे भी बैठे थे, वो बड्डी गद्दी पर बैठे, देखता ही देखा कि धार में आ गई है। महाराज उनको शर्म नहीं, उठ करके लंबी दंडवत करी, दंडे खोद कर पूछा जी, डॉक्टर आंसू बनने लगी, गुरुदास बेटा ऐसा खुशी हो गई, प्रसन्न हो गई। इतने आदिया मैं इतने बड़ी दर्जे वाला एक साधारण स्त्री स्नान करके धोती भी नहीं बदली, उसको दंडवत करते हैं, उनको शर्म नहीं आई कि भाई इतना बड़ा हूं कैसे करूं, माँ है, इसने मेरा पालन किया, इस गोदी में पला हूँ, इसने आदर किया। ऐसी उनकी कई बातें हैं। स्पेशल जा रहे थे वायसराय की, गाय को उतरे तो वायसराय ने पूछा कि आपके भोजन क्या? मैं भोजन तो मेरा जैसे स्नान कर मैं किया करता हूँ, मैं मेरा दिन भोजन नहीं करता। इलाहाबाद गाड़ी ठहरी, दो तीन घंटा लेट करी, वायसराय ने खुद ने त्रिपेणी पर गए, वहां गए, स्नान किया, हांडी ली, हांडी में चावल बनाए, चावल बनाकर भोजन करके आए, तब गाड़ी चली। इतना आदर करते थे वो, इतना नियम पालन करते थे अपने ब्राह्मण परमा ठीक तरह से। तो श्वे कर्मणि अभिरता सरसिद्धि लभते नरा, बड़ा हो चाहे छोटा हो, बड़ों की बात सामने प्रसिद्ध आती है, छोटों की आती नहीं है। छोटे भी कम नहीं है जो अपने धर्म का पालन करते हैं, नेक नेक का पालन करते हैं, अपना हक का पैसा लेते हैं, काम कर कम करके ज्यादा पैसा लेना है ये चोरी है, और काम ज्यादा करके पैसा कम लेना ये भी चोरी है। तो श्रेष्ठ कर्मणि अपने अपने काम ठीक तरह से करे तो संसिद्धि लभते न, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये भी अपने घर पर ठीक तरह, सास है सास की तरह काम करे, बहू है बहू की तरह काम करे, माँ है माँ की, बेटी है तो बेटी की तरह, देवरानी जेठानी जो अपना अपना काम, अपना अपना काम ठीक तरह से करे तो संसार में शांति हो जाएगी। ये लड़ाई होती है सब लड़ाई मिट जाएगी। बिना शासन के बड़ा भारी ऐसा एक अपना देश बनेगा जिसमें क्या करें। अब छोटे बड़े सबके बीच में तो सब दुख पाते हैं, सभी दुख पाते हैं, वे शांति नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर अपना अपना काम करे तो शांति पाएगा, एक दो आदमी भी अपना काम ठीक तरह करेगा तो उनको शांति रहेगी, लाभ होगा। इस वास्ते अपनी अपनी ड्यूटी ठीक तरह से बजाना है। कहने वाला भी अपनी ड्यूटी ठीक बजावे, सुनने वाला भी अपनी ठीक बजावे, उसे कल्याण हो जाता है। आज सुबह दोनों भगत में यत करोशी का बात बताई, जो करते हो भगवान का पूजन करे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो ये राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज। कुसुम छोड़ करके और भगवान का होकर भगवान का भजन करे। सज्जनों सबसे प्रार्थना है, अब आज का व्याख्यान आज ही है, कल व्याख्यान का समय मिलेगा नहीं, तो मैं अंतिम बात कहता हूँ। कहने की मन में आइए, वो देखो समय हो तो कह दूंगा, इधर रह जाएगी। अपना अपना काम आप ठीक करें, इसमें बड़ा छोटा नहीं है। काम करने में, पद में, बैठने उठने में बड़ा छोटा है, परंतु भगवान के यहां बड़ा छोटा नहीं है। आप सब परमात्मा के हैं, आप भी परमात्मा का, मैं भी परमात्मा का, बहनों माताएं भाई सब परमात्मा के संतान है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के पैदा करो, सब भगवान को प्यारे हैं। अपना अपना काम ठीक करे, अपनी ड्यूटी ठीक बजावे, नेक नियत से, उसका कल्याण होता है, उद्धार होता है। ठीक ठीक काम करने वाले का कई मेरे को बातें याद आती है, समय थोड़ा है। बीकानेर दरबार थे गंगा सिंह जी, उनका बड़ा तेज था, बड़ी शासन बड़ा कड़ा रखते थे। तो एक दिन की बात है, कोलायत की तरफ वो बीकानेर जाने वाले हैं, दरवाजा है, उस तरफ से गाड़ी आती थी, इधर जाती थी, बीच में किले के भीतर होकर गए। तो एक दिन क्या किया, गंगा सिंह ने गाड़ी उल्टी ले ली, जहां जाने थी उधर से गाड़ी ले ली। गाड़ी ले ली तो दरवाजे वाले राहत कर दिया, ऐसे बाहर गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने जाकर कहा कि अन्नदाता खुद है महाराज, राजा जी है। उसने कहा राजा जी नहीं जा सकता, अन्नदाता खुद आए हैं। यहां देख लिया गंगा सिंह खुद उतरे, इन्हें बड़ी गाड़ी खड़ी ले गए। वो खुद उठ के कहा तू क्या करेगा, मैं गाड़ी ले जाऊंगा इधर, तू क्या करेगा, बंदूक भरी हुई है टायर फोड़ दूंगा। लौट गए, पीछे लौट गए, फिर उसको बुलाया कि मेरी बड़ी गलती हुई, तेरे को छोटे काम पर दिया, मैं फौज का कमांडर बनाऊंगा तेरे को, ऐसे आदमी हमारे जरूरत है। भगत पर मने हुए मेरे को भी जवाब दे सके, वो आदमी ड्यूटी ठीक बजाएगा। एक इस तरह से नंगी तलवार लिए हुए पैरा लगा रहा था वो संतरी, वो पैरा लगा था तो गंगा सिंह जी एक बहुत गरीब बन करके और आए, मेरे को जाने दे, कैसे जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, उसने 2 रुपया कर दिया, 2 रुपया काट के दूंगा। एक थप्पड़ी मारी पिछले उठ गए, उस दिन बुलाया, अरे इतनी जोर से मारता है पदवृद्धि करी गई। जो भगत पर अपना काम ठीक तरह से बनाने वाले महाराज, उन्नति होती है उनकी। गंगा सिंह साहब ने डरा नहीं, कायदा आपका जब इधर से इधर जाने का है तो गाड़ी ऐसे कैसे जाएगी, आप थोड़ा जब साधन कोई कायदा कहे थोड़ा जाएगा। तो ऐसी ड्यूटी पर भी काम करते थे अपना, और बड़ा तेज था उनका, बुढ़िया जीते थे, शेषाणियां बड़े बड़े गहना पहरे हुए घूमती थी, चोरों की मला तो चोरी कर ले, हाथों में पानी आग बहाते, आग हाथ करके भीतर आग बहाते थे कदाई। इस तरह से अपना अपना काम ठीक करे, ऐसा तेज उड़ के सामने भी कह दिया कि नहीं जाने दूंगा, गाड़ी नहीं जाने दूंगा, क्या करेगा तू, गाड़ी नहीं जाऊंगा तो कार फोड़ दूंगा, ले जाऊ, ऐसा जिम्मे आप दे नहीं सकता, मालिक के सामने राजा है, देश के राजा है। तो विचार किया मेरी गलती हुई, तेरे को छोटे पद पर रखा। तो सज्जनों इसी तरह से भगवान ने जहां जहां आपको रखा है, आप छोटे और बड़े आप अपने कायदे में समझते हैं, ठीक समझते हैं, परंतु करते भी पालन करने पर मुक्ति में फर्क नहीं होगा। एक साधारण मजदूर अपना काम करता है, एक लखपति करोड़पति एक दृश्य काम करता है, ठीक नियम से अच्छी तरह काम करता है तो कल्याण में कोई फर्क नहीं है, उद्धार में कोई फर्क नहीं है। तो अपनी अपनी जगह ड्यूटी ठीक बजाना है, ठीक तरह से मालिक का अहित नहीं करना है। बड़े राज की आदमी काम करते हैं, 100-200-500 रुपया पर हजारों रुपयों का नुकसान कर दे मालिक का, ये सोचते ही नहीं, अपना रुपया आया हो तो सही बाबा, ऐसे नहीं, किसी का नुकसान नहीं हो। जिसका नमक खाते हैं, जिसकी यहाँ मजूरी करते हैं, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और मालिक को भी चाहिए कि भाई कोई घर में ऐसे है तो उनको किस तरह जिन्हें घर में चीज पहुंचनी चाहिए, गरीबी न रहे, दुख न पावे, कष्ट न पावे, तनख्वाह भले ही उतनी ही दे दो परंतु बाल उनके बालकों का विवाह शादी हो तो उनकी सहायता हृदय खोल कर करनी चाहिए। कभी अपना ब्याह करते आप लगाते हो खर्चा, इनके बच्चा बच्ची की शादी हो तो इनके पैसा लगना चाहिए। तो इस तरह से उदारता पूर्वक आप करें, वो अपना उदारता से लेना करे, आप अपना उदारता से काम धंधा करो, बहनों माता अपनी उदारता से रसोई बनाना, बालकों को पालन पोषण करना, घर को साफ सुथरा रखना वो काम करे, मालिक में दुकान का काम ठीक तरह से करे। ड्यूटी अपनी अपनी है और स्वे कर्मणी अभिरता संसिद्धि लभते जाना। गीता कहते है अपना अपना काम ठीक करने से संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब छोटा है बड़ा कौन सोचता है, अपना अपना काम ठीक तरह से करो, देश सुखी हो जाएगा, शांति हो जाएगी। आजकल एक बड़ी विचित्र बात है कि जिसकी उन्नति करो उसको बिना काम के तनख्वाह दे दो, वो बहुत नुकसान है, इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान है। वो पद ऊंचा कर दिया, पद ऊंचा नहीं है, ऊंचा आदमी होता है कर्तव्य कर्म करने से, पद ऊंचे से ऊंचा नहीं होता आदमी, पद ऊंचा थोड़ा कितना दिन ठहरेगा, और सारा अपना काम ठीक तरह से करना है भगवान के दरबार में ऊंचा पद हो जाएगा उसका, क्योंकि अपने ड्यूटी ठीक तरह से बजाई है। तो ऊंचे पद से आदमी ऊंचा नहीं होता, आजकल वह में ऊंचा पद दे दे, परीक्षा में पास हुआ तो पास हो जाए बस, विद्या की जरूरत नहीं है, वो कोई काम की नहीं है विद्या, आज योग्यता नहीं है पढ़े लिखा में भी काम करने वालों में, क्योंकि वहां पर जो कोई व्यापार हो गया उसे हो जाएगा, तो ये समझे पढ़ाई कर क्यों करेंगे, हम ये कर लेंगे, सब मूर्ख हो जाएंगे, लंच हो जाएंगे, भीतर में राग द्वेष होकर के लड़ाई होकर कलह होगी। इस बात में सब भाइयों से बहनों से कहना है अपना काम ठीक ठीक करो, अपनी जगह ठीक तरह से करो, देखो आप उन्नति होती है कि नहीं होती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो, भगवान का फूल पुष्प है, फूल माला है, चंदन है आदि से जो पूजन करते हैं उसकी अपेक्षा भी अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो। आज बताइए भेद करो उसे दर्शना से, जो काम करते हो वो भगवान का पूजन करो। सुबह ही बताई भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान को जानते, देखो महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, लाखों लाख आदमी थे, परंतु भगवान को जानने वाले कुंती माता, भीष्म जी महाराज, विदुर जी ये जानते थे, युधिष्ठिर इतना नहीं जानते थे जितना भीष्म जी महाराज जानते थे भगवान को। इस वास्ते पोता था अर्जुन, वो सारथी बने भगवान रथ है, तो भीतर में आदर आगे धन्य है अर्जुन तेरे सारथी भगवान बने, भगवान को ठीक जानने वाले कब थे, पर बाण चलाए तो भगवान का जो कवच था लोहा का वो तोड़ दिया, लोहा ने कर दिए लगाव हाथ में पकड़ दे, जो ऐसे छोटे छोटे बाण मारे हुआ महाभारत में जाता है, या टूटे जो लगाव पकड़नी मुश्किल हो गई, लोहान कर दिए भगवान को। ये क्या है, स्वकर्मणा तव भेजे, अपने कर्म से पूजा है, बाणा से पूजा है, ये ठाकुर जी की, अब समझ में आओ। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करता है, देख मेरे लगाव पकड़नी मुश्किल हो गई है, अर्जुन युद्ध हो सकता ज्यादा किया तो भगवान फिर चक्कर ले दौड़े मारने के लिए, आइए महाराज आइए, खुश हो गए भीष्म जी महाराज, आइए आज आपने मेरे को रस से गिरा दीजिए, आज त्रिलोकी में मेरा नाम हो गया, आप चक्र देर मेरे पीछे पड़े, कृपा होगी आप ऐसे भाव वाले। युद्ध में मरा तो वो अपना काम है, हमारा काम है सामने लड़े हो उसको पाण मारना, तो आप सारथी बने हो, ये पूजा हो गई आपकी। स्त्री महाराज सोन को इधर नजर, सोन रूप से भगवान है तो भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, लाल पुष्प होते हैं, सफेद पुष्प होते हैं, देवताओं का अलग अलग फूल होते हैं, तो चोरी करना उन्हें कैसी पूजा होनी चाहिए, उसी पूजा चोर भी करेंगे, चोर रूप से आए हैं भगवान तो चोर को जैसे वैसे पूजा भगवान की होगी, जैसा देव वैसी पूजा, सीधी बात है। इस तरह से अपना अपना कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य की सिद्धि होती है, संदेह नहीं। तो आप लोगों से कहना है जो जो आप लोग जहाँ घर में काम करते हैं, आप बड़ी महारानी हो साधारण घर की स्त्री हो, अपना काम ठीक तरह करने से कल्याण होगा, ब्राह्मण होगा क्षत्रिय होगा जो कल्याण ज्यादा हो जाएगा जो कम हो, ये बात नहीं है, अपने नियत अच्छी है, सब अंतर्गण शुद्ध है निर्मल है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ उनकी ठीक नौकरी करते हैं तो हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। गीता लिखते समय मेरे समझ में आई भजन ध्यान करना कल्याण करने वाली है, परंतु अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करने से उद्धार होता है। महाराज जी सेठ जी का भाव गीता प्रेस गीता भवन में काम करने वालों के लिए बहुत ऊंचा था, बहुत कहते थे कि भाई आप लोग हम लोग तो पैसा लेने के अधिकारी नहीं है, आप लोग अधिकारी हो गीता प्रेस। मेरी सुनी हुई बात है, सेठ जी की बातें मेरी सुनी हुई है, प्रेस में काम करने वालों को कहते थे आपका बड़ा भाग्य है उतना हमारा नहीं है, सेठ जी कहा था, सभा में कहा था आप लोग गीता प्रेस का पैसा लेते हैं, जो गीता प्रेस शुद्ध मानो धर्म का प्रचार करके पैसा तो शुद्ध बुद्ध और शुद्ध अन्न खाते हो, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम गीता प्रेस कैसे लें, और आप लोग वो लेते हो और उनसे ये अपना निर्वाह करते हो तो आप बड़े पवित्र हो। शेठ जी कहते हैं हमारा उतना हक नहीं है, हम काम कैसे लें। दिवाली का पत्र लिखाते थे तो कर्मचारी पहुंचाते लिखने वालों को, पत्र लिखाते थे उनका पैसा जमा करते थे, इसका कितना पैसा होता है उतना गीता प्रेस जमा करते थे, गीता प्रेस का रिक्शा लेते थे तो उसका पैसा जमा करते थे, कोई कर्मचारी काम लेते तो अपनी तरफ पैसा जमा करते, वो कहते थे गीता प्रेस का पैसा लेना है जैसे महन बेटी का डाकोत का ब्राह्मण का लड़ा जैसे है, ये धार्मिक संस्था है, इसका हक में हमारे वहां आ जाएगा तो हमारा नुकसान करेगा, इस बारे में ख्याल रखते थे अपना हक उनमें चला जाए उनका हक ना आ जाए। ऐसे अच्छे ईमानदारी से काम करने वाले मजदूर भी वे कहते हैं भाई हमारा काम ज्यादा हो जाए परंतु पैसा खुटा नहीं आना चाहिए, काम कम करे पैसा अधिक लगे वो पैसा शुद्ध नहीं है, उसका अन्न शुद्ध नहीं है। तो गीता जैसा काम करने वालों को शेर जैसा कहते थे, उनके सामने मेरा भी मेरी ड्यूटी होती थी, मैंने मैं जब आधा घंटा छुट्टी होती तो सामने सुनाओ, मैंने उन लोगों ने कहा तो आप काम ठीक तरह करो उत्साह से, मालिक कोई देखे ना देखे सुपरवाइजर जो देखे नहीं देखे अपना काम ठीक तरह से ऐसी तत्परता से काम करो, भगवान का नाम लो भजन करो, भजन में मन लग जाए, मन लग जाए मशीन चलती है उसमें कागज दिया ही नहीं ऐसी भूल हो गई, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा काम में काम भूल जाए भगवान में लग गए, जितने वह काम करते सभी एक आदमी ड्यूटी है भगवान का चित्र लेकर हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे जितने काम करने वाले सामदार खड़े थे वो नमस्कार कर लेता तो वे अगर जाते, भगवान को याद रखो वो हरदम भगवान याद है, ड्यूटी उनको यही जैसे प्रेस में काम करने वालों को सब भगवान को याद करो, भगवान की शुद्धि करो, भगवान का काम करो। साधारण अपने घर का काम करने वाले भी भगवान का काम समझने से कल्याण हो जाए, गीता प्रेस का काम तो भगवान का ही है, गीता प्रेस है, गीता भवन है, ब्रह्मचर्य आश्रम है और जो कई चीज है जो गीता वास्तव में संस्था है, औषधालय उनका है, विद्यालय भी है, गीता प्रेस भी है, गीता भवन भी है, गीता प्रेस है और गोविंद भवन भी है। पता है धर्म की ठीक तरह से इसकी महाराज में हम विदेशों में आई है, विदेशी लोग भी कहते हैं कि गीता प्रेस से कुछ काम कर रही है। उस धार्मिक कामों में करने में आप लोगों का हाथ है, जो भाई बहन करते हैं काम आप लोगों का हाथ है, तो उस पुण्य में आप भागीदार बनते हैं। लोगों के सामने पुस्तकें जाती है, पुस्तक पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है, मन पुस्तकों को देखने मात्र शांति। हमारे सहपाठी थे चिवन राम जी, वो राम राम राम राम राम करते हैं, आप सुन पहले राम राम कर रहे हैं। देखा तो रामायण पढ़ी है, तत्व चिंतामणि पढ़ी है, ग्रंथ शरीर भाई पुस्तक देख लिया और वो देख देख देख राम राम करते हैं। तो मैं पुस्तक देखता हूँ, पुस्तक लेख याद आ जाते हैं, वो याद आ जाते हैं, मैंने देखा आंसू पढ़ रहे राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, पुस्तक पास में रखेंगे पुस्तकों में श्रद्धा, मेरे को लेख याद आते हैं, भगवान वृद्धि लगती है, नाम जपते थे। सज्जनों ऐसा सब काम करते हुए नाम का जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन करते हुए करे, आपके सामने वो चेजा करने वाले नाम लिखने वाले नाम लिखे ऐसे बहुत है, रामायण गीता सब लिखी पूरी भवन लाल आप लोगों ने देखा होगा, मेरे देखा हुआ है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, वो जो गीता रामायण लिखता था नहीं, और वो ही करता था नाम कीर्तन करते करते थे। इस तरह से गीता प्रेस में काम लगाने वाले कावड़ लिए जल भर रहा है और ला रहा है, पानी भर रहा है, हरे राम राम राम राम राम, मैंने देखा है। इस तरह से काम करते हैं तो काम करते हुए भी भगवान का नाम ले वो। भाई ये काम तो यही रह जाएगा, और जो सच्चे हृदय से उपकार करता है, अपनी ड्यूटी ठीक तरह बजाता है, वो एक भगवान का नाम, ये दो चीज बड़ी भाई पूंजी है, असली पूंजी है ये अपनी। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जागे जागे राम नाम धन हो। सेठ जी कहेगा हम कैसे ले, हमारे पास पैसा है, पैसा होते हुए मिलने में कैसे, तुम बड़े भागी हो जो गीता प्रेस के पैसों का अन्न खाते हो, वो कपड़ा पहनते हो, बाल बच्चों का पालन करते हो, आप बड़ी शुद्ध चीज है। ऐसी शुद्ध चीज हरेक जगह मिलती नहीं, कहीं भी काम करो झूठ कपट कुछ करना ही पड़ता है, झूठ कभी जरूर नहीं, सीधी सीधी सत्य से न्याय युक्त काम करो, अपना उत्साह से तत्वता से जो करेगा वो कल्याण कर लेगा, अपना उद्धार कर लेगा। साफ हृदय साफ सरल स्वभाव मन को दिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नराशा, करे तो कहो कहा विश्वासा, सरल स्वभाव से अपना काम करे। इस तरह से भगवान को याद रुकते हुए अपना काम ठीक तरह से करते हैं, उसके लिए भगवान ये गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, ए आचरण वश्य में भाई। भजन ध्यान करने वालों को तो बस होते हैं, पर मोरदास दरा दूर ही आशा दई है, अरे सरल स्वभाव मन सरल कुछ नहीं दई है, ठीक तरह से कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण उस भगत की लगी किनारे जाओ। सरलता से भगवान का नाम लेता है, ड्यूटी बजाता है। सज्जनों ये सब यही रह जाएगा, धन भी यही रह जाएगा, शरीर भी यही रह जाएगा, नाजायज भी यही रह जाएगी, नेक नियत अपनी और खराब नियत ये साथ चलेगी। नियत अपनी ठीक है, शुद्ध है, निर्मल है तो अपना कल्याण होगा, और नियत खराब ही है उससे पैसा ज्यादा दिखता है, चोरी करता है उसको भी पैसा उनको खाने में उतना ही मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा नहीं, अधिक पैसे वो काम दे सकेगा नहीं, पाप उनको अधिक लग जाएगा। और अपनी ड्यूटी ठीक बजा रहे अपने खराब पैसा देता है तो उसका काम ठीक होता है। एक सज्जन नाम नहीं बताता हूं अभी, उसने अपने जवानी में मोमबत्ती बनाना काम किया, मोमबत्ती तत्परता से मोमबत्ती बनाने का, बड़ी बड़ी सिलाई आती मोम की, उन्होंने मोमबत्ती बनाने का काम किया उत्साह से, उनका पैसा मना इतना खरा उनको कुछ चुरा नहीं सकता, ठग नहीं सकता, पैसा नष्ट हो नहीं सकता। गरीब कमाई रहा या अपना पैसा है, और जो झूठ कपट का पैसा है वो टिकता नहीं, वो ठहरता नहीं, वो नष्ट हो जाता है। ऐसी बातें उदाहरण में मैंने देखी है, उनके ऐसी कथाएं सुनी है। अपना ठीक खराब पैसा होता नष्ट नहीं होता। एक कहानी आती है, एक सज्जन थे मारवाड़ के रहने वाले, मद्रास आदि शहर में चले गए, कहाँ गए वो याद नहीं हमें। वहाँ काम किया तो वहाँ अपना कपड़ा था तो बिक्री किया, जितना बिक्री एक साहूकार के यहाँ रख दिया कि तुम्हारे यहाँ रखता हूँ, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे बीच एक बिक्री करूंगा। वो एक दो साल नहीं आया तो साहूकार के मन में आएगी कि ये कपड़ा है अपने ले लो, तो कपड़ा कर दुकान खाली कर दी और कपड़ा भीतर दे दिया और आग लगा दी। आग लगा दी गई, हमारा तमाम जल गया, ये तमाम का वो शाह का था वो भी जल गया, सब जल गया। बाहर लिखा दी झाड़ी लिखा दी, वो आया जाएंगे भाई आग लगी, तेरा कैसा कपड़ा था, नहीं आग लगी सब जल गई। उसने कहा मेरा कपड़ा जल नहीं सकता, मेरा कपड़ा जल नहीं सकता, तेरे कपड़े क्या है नहीं जलेगा। उसने जाकर कह दिया साहब मारा कपड़ा था रखा हुआ और मैं जल गया। लाई दिखाई सरकार में बात ठीक है, शाम उस दिन लाई लगी थी उस दिन कपड़ा जल गया, ये लिखा तुम्हारे माल था उसका था सब जल गया आग लग गई। तो उसने कहा मेरा कपड़ा नहीं जल सकता, तेरे कपड़े में क्या है कि मेरे कपड़ा देखना हो तो आपको बताऊं, आग लगाओ यहाँ, अरे मेरा कपड़ा मैं रखता हूँ, अगर जल जाए तो मेरा कपड़ा जल गया, अगर नहीं जले तो मेरा कपड़ा नहीं जला है। वो पंगा पड़ गया, अब छुड़ा दे पिंड के छेद दिला कपड़ा, मेरे कपड़े कैसे जल जाए। राम सिंह जी थानेदार थे मंडावा में जयपुर के, पुलिस के थे, राम सिंह नाम था, बड़े सज्जन बोले, उनकी लड़की ही थी महाराणी साहब, बच्चे बच्चे थे महाराणी साहब के थे, सती हुई वो अपने पति के पीछे खूर में। तो मैं बैठे कुर्सी पर कह रहे अमुक दुकान से लड्डू ले आओ मिठाई सब परिचित आदमी सब तो आया ला कर गई लड्डू और धनी टोकरी जो धरते ही ऐसा एक लड्डू गिर गया फूट गया। उसे पूछा रहा वो कहाँ से लाया, अमुक दुकान से वहां से लाया, कितने लड्डू ले गए, इतना लाया, इतना तोल में इतना पैसा अधिक लाया। कि मैंने कहा कि थानेदार जी ले ले जाता हूँ, तो उसने एक तरह लड्डू अधिक धर दिया, जाओ पैसे दे गया। मेरा तो फूट के कैसे, मेरे काम फूट नहीं सकता, मेरा लड्डू फूट नहीं सकता। तो मैंने कहा मैंने कहा थानेदार जी ले जाता हूँ, तो एक लड्डू उसने धर दिया अधिक, जाओ पैसा देख रहा हूँ, मेरा लड्डू कैसे फूट गया। राम सिंह जी थानेदार पुलिस के थे, लड़ाई होगी जाते तो ऊँट आता तो किराया लेगा तो शुरू नहीं, किराया अपना देख भी जाते वहां देखते थे। तो ऐसे ईमानदार आदमी होते हैं। एक बात और बताऊं, बड़े बड़े धनिया में साधु संत बहुत कम हुए हैं, साधारण आदमी में साधु संत बहुत ज्यादा हुए। इतिहास देख लो जो जो साधु हुए अच्छे अच्छे साधु हुए हैं गरीब घराने के हुए हैं। जैसे बोले हमारा बादशाह हो गए, राजा हो गए, गोप संत हो गया, बहुत थोड़े मिलेंगे और गरीब गरीब संत बहुत ज्यादा मिलेंगे। वे नियम नियम से पैसा कमाते हैं, उनकी चीज शुद्ध होती है, लड़के भी शुद्ध होते हैं, शुद्ध कमाई गई। इस वास्ते अपनी कमाई को शुद्ध निर्मल बनाओ सज्जनों, पैसा का लोभ नहीं, लोभ होना चाहिए धर्म का, धर्म से चित्त न हो, ये असली पूंजी है, भगवान नाम पूंजी है। कबीरा सब ने निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने के जगह राम नाम धन हो। विश्वास दे असली धन है अपनी नेक नियत और भगवान को याद, दो चीज है, अपना काम करना सब सुचारू रूप से अच्छी तरह से और भगवान को याद करना, बहुत जल्दी कल्याण होता है। छूट कपट करेंगे आचार ही पुनंति वेदा, शौचाचार सदाचार से इनको पवित्र नहीं करते, वेद भी पवित्र नहीं करते। आचरण अपना ठीक तरह से हो, अपनी नई चीज ठीक तरह से हो, अपना पैसा आदि ठीक तरह से हो, जीव का कल्याण हो जाता है। आप बड़े बड़े भावी हैं, यहाँ कितने आदमियों को सत्संग लगती है, हजारों हजारों आदमी हैं, सब गिने जाए तो हजारों आदमी मिल जाएंगे, कहीं चले गए कहीं आए कहीं चले कहीं जाए, कितने आदमी सत्संग करते हैं, वो सत्संग में आप भागीदार होते हैं, आप काम कहीं करते हैं, किसी जगह काम करते हैं, परंतु सबकी सहायता से ये मकान बने हुए रहना होता है, जल भरना है, सब काम करना आप लोग करते हैं, तो सुविधा होती है, तो आपको बिना सत्संग के महत्व मिलेगा। शेर जी ने कहा था 1000 आदमी स्नान करते सत्संग करते हैं और एक आदमी पैरा लगाता है, वह अलग उल्ला ना करे, कोई बिगड़ न डाले, ऐसे करता है। तो वे जो 1000 है जिनको 100-100 पैसे होंगे एक एक के, अरे ये क्या करेगा कि 1000 आदमियों को सुख सुविधा करी तो 1000 एक एक पैसा होगा, तो 1000 पैसा कितने रुपये होते हैं बताओ, 1000 पैसों के रुपये कितने होते हैं 10। और वे एक एक रुपया का सत्संग उनका हो गया है 99 पैसा, उनका तो एक पैसा खर्च हुआ उसे कितनी पैदा हो गई। तो सत्संग करने वालों को सुविधा करने वाले हैं वे ज्यादा लाभ लेने वाले हैं, सत्संग करते नहीं है बैठ गए, परंतु सत्संग करने वालों की सहायता करते हैं, उनकी सुविधा करते हैं, भोजन की सुविधा, रहने की सुविधा, मकान की सुविधा, जल भरने की सुविधा, ये सुविधा करने वालों को एक एक पैसा मिलेगा आदमी का तो कितना हो जाएगा, और उनके जितना होता होता कितना होगा बोलो, यार वो एक कितना हो जाएगा, ऐसे सुविधा करने वालों को लाभ ज्यादा होता है। मौका देते हैं सत्संग, नहीं तो कैसे मौका होगा, अस्त व्यत काम होगा ठीक नहीं, मर्यादा वर्ष काम होता है, सबको लाभ पहुंचाएगा। तो सज्जनों सबको सर्वभूत ही तेरा था, ते प्राप्त मंदिर मामेव सर्वभूत ही तेरा था, प्राणी मात्र के हित में जिनकी गति है उनका कल्याण होता है। इस वास्ते जो जहां हो, जहां घर में हो, बाहर हो, नौकरी करो, चाहे घर की घर शेठानी हो, अपना काम ठीक तरह से करे, सास अपना काम करे, बहू अपना काम करे, देवरानी अपना काम करे, जेठानी अपना, तो श्रेष्ठ कर्म नहीं अभी तो सब घर काम ठीक होगा। और अपना काम ठीक नहीं करने से अस्त व्यस्त हो गया, राज का काम ठीक नहीं होगा, राजकार बाहर सब कारबार है, सब करे राजकार बाहर सब कारबार है, कार से बाहर हो जाएगा लेकिन मर्यादा में नहीं रहेगा। तो भाई मर्यादा में रखना है, ये अपने कर्तव्य है, अपना काम है, भगवान के भजन का बड़ा महत्व है, परंतु कर्तव्य का महत्व कम नहीं है, अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन किया जाए उसमें बड़ा भारी बात है, भगवान बड़े खुश होते हैं। इस दुनिया में सब में सुविधा होती है, अपना अपना काम कितना काम ठीक होगा, सब सुविधा, सब आराम रहेगा। भगवान चित्रकूट में रहते थे, भरत जी महाराज गए तो वनवासी लोग हैं, वे कंद मूल फल लेकर आते हैं, कोई हमें लकड़ी ला कर ये देते हैं, हमें उन्होंने कहे हमारी बड़ी सेवा क्या है, कि हमारी बड़ी सेवा लेन वस्त्र वस्त्र चुन रहे, आपके कपड़े वस्त्र पड़े रहो, वही पड़े रहे, आप डरो मत, वो चोरा नहीं करते, ये हमारी बड़ी सेवा है, नहीं तो यहाँ कपड़ा और बर्तन रह जाए हमारे रहते हुए, तो बड़ी सेवा है ये, दिशा तो हंसी दिल गई, पर मामूली सेवा नहीं, बड़ी सेवा है, निश्चिंत है। अब कहाँ ताला लगावे, कहाँ मकान लगावे, क्या सब चीज बड़ी रहो, कोई भय नहीं है इसमें, निश्चिंत रहो आप। ये हम लोगों को भगवान के आने से है, नहीं तो हम लोग नहीं कटपट नहीं पेट अगाई, पाप कर विश्वास लगाई, रात्र दिन पाप करते है, और लज्जा नहीं वाले कपड़े नहीं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं, नहीं कटी पट और नहीं पेट आघाई, अरे पाप कर दिशवास जाए, ये रघुनाथ जी महाराज आज बिराज गए है, हमारा भाग्य है, आप लोग सेवा बन से हमारे से, कोई कंद मूल का अलग अलग गुण बताते हैं, अलग अलग स्वाद बताते हैं, क्यों आप ला कर देते हैं, लीजिए आप पैसे देते हैं, वो पैसे नहीं लेते, हमारे जंगली में हमारे काम है। रघुनाथ जी महाराज बहुत बातें सुनते हैं, आप रामायण में देखो कौन किरातों की जितनी प्रेम से बातें सुनी थी, ऋषि मुनि की नहीं सुनी है, ऋषि मुनि से बात होती है पर बहुत कम, उनसे तो बालक जैसे पिता होता है छोटे छोटे बच्चे तो तीन गोरी बोलता है, पिता खुश हो जाता है, इस तरह रघुनाथ जी महाराज बनवास बातें कर खुश है, आपको शिकार खिलाएंगे, आपको पग पग हमारा देखा हुआ है, कहाँ झरना है, कहाँ क्या क्या चीज है, सब जानते हैं, आपको घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको शिकार खिलाएंगे, भगवान तो पान पर से साधु थे, शिकार थोड़े खेले, शिकार खिलाएंगे आपको, आपको दिखाएंगे। तो अपना अपना काम ठीक तरह से करे उसे सिद्धि होती है। सेठ जी नारायण जी को बोले थे कि नौकरी तो तेरे को अधिक कहीं मिल जाएगी और भगवान तेरे को मिल जाएगा क्या वहाँ? नारायण था वो जानते होंगे आप, गोविंद बहुन शेर जी बहुत प्रेम रखते थे। वो मैं वहां रहता था ना तो मेरे सत्संग करता स्वामी थारो थारो नारायण और जो काम करे तेरा नारायण मारो नारायण कहता शेर जी आगे बात करता। तो वो पढ़ करके दूसरी जगह लग नौकरी में लग गया तो उसको कहा अरे तू नौकरी वहां करता है पैसों में हमारे कम ही नहीं और परमात्मा वहां मिलते नहीं क्या फायदा क्या क्यों गया तू पैसों में पैसों तो हमारे कम ही नहीं है परमात्मा क्या वो करा सकते नहीं है। अब ऐसी संस्था जहां धार्मिक संस्था है कितना दुनिया मात्र में पुस्तकों के द्वारा कल्याण के द्वारा सत्संग के द्वारा कितना उपकार हुआ है इतने उपकार का जो पैसा है वो पैसा कितना शुद्ध है निर्मल है वो मुक्ति कहाँ होगा कल्याण कहाँ होगा दी जगह। तो पैसा शेर जी साहब का हमारे पास रहने वाला और जगह जाएगा तो पैसा तो अधिक मिलेगा बट आचरण बड़ा ध्यान नहीं होगा फिर यहाँ करेगा तो भाव अच्छे होंगे प्रचार अच्छे होंगे कल्याण होगा। तो अपना आचरण विचार शुद्ध रखने से आदमी पवित्र होता है आचार ही नेदा। एक बात सेठ जी और कही कि भाई तू पैसा ले लेगा अपना आप ले लेगा तो रक्त बराबर हो जाएगा गाय का रक्त हो जाएगा और मैं देऊंगा जो प्रसाद हो जाएगा तेरे। नारायण जी को ये बात कही। एक आदमी आया उसने कहा कि हमारे अमुक जगह जाना है टिकट चाहिए तो शेर जी ने कहा जाओ इसको टिकट धरा दो पैसा नहीं दिया टिकट धरा दो तो टिकट धरा दिया वो गाड़ी चली जब वो खड़ा तो खड़ा रहना गया वहां खड़ा रहा तो गाड़ी चली उतर गया उतरा करके टिकट भेज दिया पैसे पुस्तार कर रह सके उसको बुलाया कि तुम पैसा हमारे से ले लेते हम दे देते तुम्हारा पैसा ऐसे कब्र तुमने क्यों किया टिकट ले करके गाड़ी चल करके गाड़ी चल उतर गए टिकट बिक्री कर दी यह तुम क्यों किया बस ले लेते हमारे से। एक आदमी आया मेरे पास गांव का बढ़िया थे वो भी कह गए हमारी बड़ी तंगी है वहां मैं बीकानेर आया हूँ कलकत्ते में आया हूँ हमारे भाई लखपति है करोड़पति है हमारे कुटुंब में वे उनके गए तो जगह नहीं है खाली नौकरी रखने के लिए जगह खाली नहीं है ऐसा जवाब दे दिया शेर जी आए तो मैं बोलू शेर जी के पास चल हो मदरदास जी घर पर ठहरे थे मैं गया वहाँ तो ये भाई आया है ये कहते हैं कि हमारे वहाँ खाने को अन्न नहीं है इस बात से आया है 100 रुपये उसी तो भेज ले 100 रुपया ले लो भेजो घर में भेज दो ये कभी देना है तो मैं उधार नहीं देता हूँ हमने क्या खर्चे में लिखा हमें दिया ऐसा नहीं लिखा ना सहायता देता हो ना खर्चा देता हूँ वो हमारे खर्चे में लग गया अब वो ज्यादा हो कभी ज्यादा दे देना नहीं तो हमारे तो खर्चे में लगा है तो सहायता तो मत मांगना मुफ्त मत मांगना घर खर्चे में लग दिया हमने मेरा इतना असर पड़ा उनके हमारे भाई बंधु खास नौकरी लगे आदमी नहीं है मैं आदमी जगह नहीं है ऐसे जी पार नहीं भेजो करवा हुआ न मिले ऐसे कई बातें हुई शेर जी की। तो इस तरह से चाहते थे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी मैं भी वहीं था मैंने बहुत मांग कही थी मांग रखो नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे तो शेर जी सब सलाह करके प्रेस बंद कर दिया चाहे प्रेस में वो हड़ताल करने वाले दूसरे तीसरे दिन हड़ताल करने वाले थे पहले बंद कर दिया फिर वे कुपित हुए मदान शहर में जुलूस निकाला और बड़ी निंदा करी ये नाशोर गीता प्रेस के पिट होगा नाशोर गीता प्रेस नाशोर ये हो बड़ी बड़ी हल्ला मचाया कुछ दिन तक शेठ जी वैसे तस्वीर बुला मीटिंग की फिर सब सुनते रहे शेठ जी मनवाया क्या करें इन बेचारे तनखा तो मिलती नहीं है क्या खाएंगे क्या तो इनको दें पर दें तो ये बजरंगा और ये नाराज हो जाएंगे तो आप तो इनको प्रोत्साहित करते हो अब क्या करें स्वामी जी क्या करें बताओ मैंने पूछा तो मैं क्या बताऊ इतनी दया उनकी भरी हुई फिर वो संधि करी संधि में उनको मांगे जो उसी थे उनको मांगे स्वीकार करी तो नेता आया भाई नेता ने कहा हमने तो इनको भले के लिए किया। सेठ जी बिगड़े एकदम, भले क्या हमारे भाई बंधुओं का संबंध था, आपने नहीं बिगाड़ करके यूं जून बढ़ा करके बैर पैदा कर दिया, आपने बहुत नुकसान किया, इनका नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ है, आपने क्या फायदा किया, फटकारी उनके सामने उनके नेताओं को। हमारा संबंध था ये, घर के बालिक बजी वहां बाबा हुए थे, सब सुनते थे। गाय रखने के लिए मेरे को कहा स्वामी जी आप कहो एक गाय रखो, गाय में पैसा हम देंगे, चारा कभी देंगे, पैसा देंगे, गाय रखो कर्मचारियों के लिए। कलकत्ते से आया कि मैं कलकत्ते था, देखो अब किसी ट्रस्टी की ऐसी बात नहीं है, मैं जो तो दाम बढ़ाऊंगा दूसरों को तो इधर नहीं बढ़ाएंगे, इतना दाम बढ़ा कर आएंगे, दूसरे ट्रस्टी नहीं बढ़ा सकेंगे। तो बड़ी दया थी, बड़ा प्रेम था, ऊपर से साफ साफ ऊपर से सीधे सीधे चलो नहीं, पर भीतर में कैसे उतारो। नारायण खुद काम करता वो नारायण, शासन करना नारायण को आता था, सबको ठीक तरह से, इतना होशियार था वो, और बड़ी कड़ाई रखता, आदमी सब डरते हुए काम करते, पर जिनके घर में ब्याह सब हुए तो उसको रुपया देते ले जाओ तुम्हारे खर्चा है ले जाओ। मानो उनके जीविका की तरफ ख्याल रखते थे, काम लेता था तत्परता से उत्साह से, बट भाग दो काम देते थे, सब आदमी बड़े प्रेम से काम करते थे। गड़बड़ी बची हुए क्या, देख नारायण तेने ना तो स्वामी जी से कहा ना मेरे से कहा, सत्संग नहीं सुनाया तो देख रहे गड़बड़ी हुई है, तो सत्संग सुनाओ इनको, सत्संग सुनाया मैंने क्या पता लोगों को, तो सत्संग बात सुनाओ जिनसे भी नियत से ठीक तरह से चले, ऐसे श्रेष्ठ की कृपा थी महाराज। अरे उनका ये प्रभाव है, इतने सत्संग यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर गीता भवन इतने लोग आते हैं, नया नया भवन बन रहा है, श्रेष्ठ ही गए हमारी कृपा है। गीता प्रेस में कितनी पुस्तक छपती है आज, श्रेष्ठ के रहते हुए इतने जैसे चार गुणी पांच गुणी पुस्तक छपती है, इतना लोगों में उत्साह है। मेरे को आश्चर्य आता है, अनाज तो लोग रोजाना खर्च करते हैं मिलते हैं, पुस्तक तो एक कई दिन पढ़ता रहे बढ़ता, फिर पुस्तक कैसे बिकती है, बड़ी जोर से बिकती है, मुख्य बात क्या है। हमारे पास तो गीता पढ़ने की पुस्तक कई वर्षों में हम गीता पढ़ते पाठ करते हैं, दूसरी होती नहीं तो क्या क्या एक एक आदमी अपनी पुस्तक मेरी पुस्तक भाई मेरी पुस्तक पढ़ूंगा, इससे जोर से बिकती होती है गीता में। गीता प्रेस की पुस्तक कैसे घर घर पहुंचे, ऐसी लगन से पहुंचाओ, अरे आप लोग काम करो तो सब जितना पुण्य होता है सत्संग का होता है, गीता प्रेस का होता है, गीता पुस्तकों का होता है, कल्याण के द्वारा दुनिया का हित होता है, उस हित में आपका भी हाथ है। काम नहीं करे तो कैसे होगा बताओ, पुस्तक कैसे छपेगी। छोटा छोटा कर्मचारी है वो भी उसमें भागीदार है, जितना पुण्य का काम होता है, लोगों को उद्धार का काम होता है, कल्याण का काम होता है, उनमें सब ये सत्संग करने वाले भी भागीदार, काम करने वाले भागीदार है, कल्याण में उद्धार में भागीदार है, क्योंकि सब मिलते तब ठीक होता है। कई तिनखा बन करके झाड़ू बनता है जिसे साफ हो जाती जगह, इस तरह से सब मिलकर संघ है शक्ति करो योगे, कलयुग में संघ में शक्ति है, इस वास्ते खूब उत्साह से काम करो। भाई बन आप घर में भी अच्छी तरह से प्रेम रहते हो, आप गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 2 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।